grassos, matar trams de tipus a una mentalitat a la que t'has d'adaptar. Violadors episcopals et diuen que no has de votar, i ells que han denigrat la vida de tanta gent es creuen en ells de dir-te què has de fer, de dir-te què has de fer. Sota la santa creu.